جهاد په فرضیت بیا حکمتونه بیانېږي، او لوی حکمت په کې دادی چې کوم کسانو دعوت محبت د الله تعالی سره کړې ده، دا کسان جدا شي د هغه کسانو نه چې هغوی په دې خپلې دعوې کې څوک رښتینی دي او څوک دروغجن دي. هر یو دعوت محبت کوي، لیکن چې کله موقع راشي نو بیا اندازه لګي چې دده محبت شته یا دده محبت نشته. الله تبارک و تعالی جهاد فرض کړ چې مخلصان د غیر مخلصان نه جدا شي، او هر یو دی دنیا ته معلوم شي چې دا کسان مخلصان صادقان رښتینی دي او دا کسان دروغجن دي. کوم انسان چې کوم اعمال کوي، اول د اعمالو د قبول لپاره شرط ایمان دي چې دا سړی دی مؤمن وي، او بیا مسله د اخلاص ته چې په دې اعمالو کې دی مخلص وي. څو ځله دا مسله بیان شوه که یو سړی لوی نه لوی عملو کې خو پای کې اخلاص نه وي، للهیت نه وي، د الله رضا نه وي، نو دغه اعمال الله تعالی قبلی نه. یا کوم یو عمل د دې دپاره وکړي چې مقصد پکې د ده ریا وي، یا مقصد پکې د ده شهرت وي، داسې اعمال الله تعالی نه اخلي نه قبلی. نو مونږ نه مطالبه دا ده چې کوم یو عمل مسلمان کوي پکار دا ده چې هغه عمل کې اخلاص وي، دده د الله تعالی رضا وي. که وړوکی عمل دی هم داغې وزن بیا ډېر دی، او که لوی عمل دی داغې وزن خو خود معلوم دی. دې منافقانو چې کوم اعمال کول نو مقصد پای کې رضا د الله نه واپ آغی، تنقید راغې. او بیا مثال د دې دنیا بیانوي چې دا دنیا او د دنیا دا مزې او لذتونه دا د ماسومانو غلوبې دي، مشغلې دي. لکه څنګه چې ماسومان غلوبو مشغلو کې څه وي اخته وي، دا هغې حقیقت نه وي، بس هغه وخت سره هغه څیزونه مات را مات کړي او خبره خلاصه شي. دغسې مثال د چا د دې دنیا، د دې دنیا د لذتونو، د دې دنیا د څیزونو دی. الله وایي دا لوبه اور مشغله ده، نو چې کله دا لوبه اور مشغلې وي پایدار نه دي، عارضي څیزونه دي، نو بیا دې سره د زړه تړل دا ضرور دا بالکل مناسب نه دي چې کوم سړی صرف اور صرف د دنیا سره خپل زړه وتړي او دا خپله زندگی هم دنیا کې صرف کی، د دنیا د پاره صرف کی، آخرت لا انسان سون کی. دا غی مثال الله تبارک و تعالی بیانی. او بیا تاسو نه مطالبه دي چا دا مال لګول دا په جهاد او په نور مقاماتو کې، او دا حکم چې ګوره بخل تاسو مکوئ. بخل ویل کیږي مستحق تخپل حق نه ورکول. بخل مکوئ چې کوم څیزونه په تاسو باندې لازم او ضروری دي، هغه څیزونه به تاسو پخپله کوئ، پای کې که ستاسو جان لګي، که پای کې ستاسو مال لګي، او دې نه به تاسو رسته کیږئ نه. په دې سره اختتام د دې صورت کې. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين آیا گمان کئی حق کسان فی قلوبهم چه پذلون دزئی کے مرض النفاق تے بیماری دا. منافقان سخیال کئی دزئی ذہن کے کما مسئلہ دا دادا اللہن یخرج اللہ ادغانهم چا اللہ تبارک و تعالی باخ کارن کی رو نباتی ادغانهم حق کی ند دوی حق بغض دوی حق حسد دوی حق دشمنی دوی دو مسلمانانو سرا دوی پر ذہن کے دا خبر دا چا اللہ تعالی با دوی دزر دا حالت مومنانو تا نوی او ہمیشہ دا پارب ہم دغا سی گدہ وڈا دا بوسو دلان دی دا بوغا مسئلہ دا نا اللہ تعالی با خام خام مومنانو تا داوی او دا با بخکارا کئی چا دوی کسانو تا سرا حسد دے بغض دے کی ندا او دا کسان صحیح مسلمانان ندی. هر وقت منافقان فدی یریدل چاسنا قرآن زمنگا حقیقت دے مومنانو تا بیان کی، اللہ تعالی زمنگا حالت دے مومنانو تا بیان نکی. اللہ تعالی وی دیدا گمان کئی چی زبد دیدا حسد بغض دشمنی نا مومنانو سر دا مومنانو تا نخکارکم خام خاکارکم بے عوام بے علامات اللہ تعالی اخول بازی نمون اخکارشو چی پلان پلان ولو نشاو اللہ تعالی وی کچر تا زمان ارادہ وی لا اریناکهم نما بقولو دا کسان تاسو ته نوم په نوم باندې دا مو در ته ویلو او ګوره د بعضې تعین تاسو نه حضور صلی الله علیه وسلم د جمعې په خطبه کې هم کړی شپږ دېرش منافقانو نومره واغستل او یو یو ته یې پاسه منافقه اوزه د دې جماعت نه پاسه منافقه چتیس کسان په یو خطبه کې نبی علیه السلام د یو یو نوم اغستلی. الله وایي که زما خوښه وی نو یو یو د ټولو نمونه به مې ورته خولي دادې دادې دادې فلا عرفتهم نو خامخا پیژنې به ته دا منافقان بی سیماهم په نښو د دوی او په تندو نه د تندو د نښو نه سیما ویل کېږي نښو ته علاماتو ته د دې علامات چې د منافقانو د هغه علاماتو نه به تاسو پیژنې حدیث بیا د منافق علامات بیان کړي دي چې منافق سړي دا علامه ده دا علامه ده دا علامه ده ولتعرفنهم اور خامخا پی جنبات دا منافقان کی لحن القول پا چالاکے کولو کی پا خبرو کی اگا چالاکے دی خبرو کی چالاک وی یو انداز سر خبر کئی دا منافق سڑے پل اگا ہر سو پٹھئی او تب حیرانی چھ ددن خوزیات مخلص بل نشتا دا خو دیر محبت کون کے دے حالان چا اللہ تعالیٰ وی دا انسان دا دیر ناپاک انسان دے چالاکی کئی تا سرا زان در نبچ کئی ولتعرفنهم خامخا فی جنب صدا منافقان فی لحن القول باغ چالاک خبر دوی کی لحن القول معنی چې دا ژبه پر خبر واړی بل طرف تا حقیقت یو شان یا دی بل طرف تا وی راتا وی چالاکی کی نه مراد دا پدې چالاکای باندې به فی جنب صدا کم بختان څومره چالاک کری حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې یو انسان فضل کی کوم خبر وی نو هغه خبر اثر در زمخ نه معلومیږي خامخا د مخنه انتظار ہے خبری کیږي چې کومه خبره زده پزله کیږي د منافقانو پزله کی کم نفاق ته داغه اثر زده په چهرو باندې وی حضرت عثمان صاحب دینه به پیژنې چې د زړه کې دا خبره د مخه داسې ده او چهره داسې ده او داغه نه اندازه لګي والله یعلم الله تبارک وتعالى عالم دې اعمالکم با اعمال تاسو تاسو اعمال د الله تعالی نه پټنی عمل نو ټول معلوم دلته حکمت د جهاد بیانې چما پتا سو باندې دا جهاد لازم کو او فرض می ته لکه پرون مسله تفصیلا بیان کا نظر حکمت سره ولا نبلو انکم خامخ ازمای مون تاسو لرا پدی جهاد ترا د جهاد حکم در باندې فرض شو د جهاد می در توي چې دینه ز سر پارا حتا نا لما دی د پارا چې جدا کومنګا المجاهدین منکم جهاد کو ان کی تاسو نا چې کم مجاهدین دی پتو لګی دا د مجاهدین دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر روان شو کہ دا اللہ کم حکم لے غیر فرضی و صابرین علی دینہ اور هغه کسان چې غی صبر کوون کی په دین خپل باندې دا د چانه جدا کو دا غداران نه جدا کو چې کم غداران دي دوکا باز چې تاسو نه دھوکی در کوي منافقان الله تعالی او دا غین جدا کوم چې دا مخلصان دي دې صبر کوون کی دي دا الله په دین باندې که هر قسم قربانی راضی دې دا غین رسو کی دن کی نه دین یو حکمت جهاد داشه او ورته چې دا څومره غزوات شویو نہ پائے کہ مومنان پلیو اور منافقان پاتی شیو غزاوات مخ کی تفصیلا بیان شوی دی منافقان با آخوا دی خوا کول او کچر تا بلالا نو انت بیم سورے سی کو میدان تا بنت دل خوا و نبلو آ اخبارکم اور اللہ تبارک و تعالی ہوئی کہ زو سوکم اگا حقیقت سوکم و نبلو آ اخبارکم او غز مایو منگا اگا حقیقت دا خبر استاس ہو جستاس را خبر حقیقت سدے دا خلقو تا معلوم کما چتا سو خدا سے وای داسه غیر داسه چلو سن مونږ داسه تورو کو داسه مړا نه بو کو نا الله تعالی و استاد خبر دا حقیقت خلقو ته خیم کنه چې دا تاسو ته خبري کړی یا ون ابلو اخبارکم چې مونږه کار کو هغه پټ رازونه تاسو چې تاسو کم پټ رازونه دی او تاسو د دشمنی دا الله او رسول الله سره ون ابلو اپمانه دنه هر سره بشي الله وای ذکر کو مسشه اخبارکم هغه پټ رازونه تاسو زرونو کی او دشمنی ستاسو دا اللہ و دا رسول سرا چکم دشمنی ستاسو دا منافقانو دا اخکارکون پریدم امونا ان اللذین اپتائی سراکسان کفرو چی کافران دی و صدو عن سبیل اللہ منکی خلق دلار دا اللہ تعالی نا دا کم کسان دی چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا عمری پہ ارادہ باندی پشپگم کال دا حجرت روان شو او حدیبی مقام کی کافرانو حصار کل مخی نپری خودل داغی بیان کی کتاب ہوئے پیغمبر نقرین غزور ہے اور پسی صورت کی یاد اساتے دی تفصیل دازی ان اللذین پتائی سرا کسان کفرو چی کافران دی وصد دو من کبی خلق عن سبیل اللہ دلال دا اللہ نے یاتنا عمر مراد دا یاتنا اسلام مراد دی چکم کسان با مسلمانان کے دل نو دی بہت رکاوٹ رات لو وشاق الرسول او دی مخالفت او دشمنی قید پیغمبر علیہ السلام سرا من بعد ما پس داغی تبین لهم الہدا چی واضح شدی تا ہدایت ہدایت و تواضح شو حقیقت و تواضح شو خکار شو ورتدا او بیام دی دشمنی کئی لن یدر اللہ بالکل دی با ضرر ان رسی دین دا اللہ تعالی تا شیعن تا شیعن دا اللہ دین تا اللہ تا دی او رسول اللہ تا دی تکلیف نشی رسولے لن یدر اللہ بالکل با دی ضرر ان رسی دین دا اللہ تعالی تا دی خدا اللہ دا دین دا پارا رکاوٹ جوڑی گی کہ دا اسلام کے سب داخل نہیں شکا اللہ تعالیٰ فیصلہ اکڑا چنا دگا اسلام وزی مخیو دا بطرقی گئی اور دی یقیت اسا نقصان نہیں رسولے لن یدر اللہ بالکل نقصان نہیں رسولے دی دین دا اللہ تعالیٰ تشہن سجے لگا دی کنا کدھے یرس ہوئی کو نقصان نہیں رسولے وَسَيُحْبِطُ آمَالَهُمْ او بِفَيْدِي بَكِيَ اللَّهَ تَعَلَىٰ عَمَلُونَ دُدِي دی چکم عملونا کئی دی اسلام خلاف کوششونا کئی وَسَيُحْبِطُ او زائی بَكِيَ اللَّهَ تَعَلَىٰ عَمَالَهُمْ کوششونا دی خلاف دی اسلام عملونا مراد کوششونا دی خلاف چی دی اسلام خلاف کم کوششونا کئی سَيُحْبِطُ اللَّهَ تَعَلَىٰ وَجَابَ لَزَائِ کم ارسم را منصوبی دی جوڑی دی سس کرو لیکن اللہ تعالیٰ کولی منصوبی دی اگر سکر زائی کری خور سر خور کری اور اسلام لا اللہ تعالیٰ ترقی ورکا یا ایو اللذین آمنو اے آغا کسانو چی ایمان مروڑے دیں اطیعوا اللہ تاسو تابداری کوئے دا اللہ تعالیٰ واطیعوا الرسول تابداری کوئے دا رسول اللہ جہاد بھی کنور احکام دی چکم حکم تاسو جی اللہ دا اللہ دا رسول اطاعت کوئے ولا تبطلوا اعمالکم او مزائی کوئے تاسو عملن اخفل پا شک او پا منافقت سرا کہ تاسو پر ایمان کی شک دے یا مو منافقت دے نداخل عملن اقراب ہوئے ما یا پر یاو پا شہرت سرا کہ مقصد تاسو پائی کری یاوی پل عملن زائی کوئے ما یا پائی کس تاسو مقصد شہرت وی کہ دا کارکم چی مشہور شم خلق ماتا دا سی دا سی ہوئی نتاس تو وقتی ما ہوئی چی پر یا سرا ادنا دا ورید دانیم را ریاولی نی پیو عمل کے دا عمل زائی کئی عمل برباد کی اوری دانے میں رستا مقصد پر کے شہرت ہو یاد اس آتے جیسا رسے کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے یا رسول اللہ حضرت چکل مستولارم نفلی مستو مستقراشی ماوی نیچے دے نفلی مستولار دے زبا چھ خوز خوشحالی گم دام ریا شہرت تے نبیر اسلام دانے دی ریا شہرت جدا شہری چھ اسے گورے قبلی طرف سمخکی ہیں خود جا پولان دے اسے کتب برا ان اللذین پتا کی طرح کسان کفرو چھ کافران دی وصدو عن سبیل اللہ او من کبھی دی خلق دلار دا اللہ نا دا اللہ دا دین نا دا جہاد نا دا چانا دا عمری نا سم ماتو او بیام رش دی وہم کفار نا حال داری چھ کافران دی انہی کا اول نا دی خلق دی اسلام نا منا کول او رسو مسلمانان شینا اللہ اور دا تو قصور معاف کئی تھا لیکن تا سمائی کہ او سڑی پا لکن مسلمانان شدی کا ناغ شہیدان کری دی او دے کافر دے خود جکل ایمان رالو اللہ تعالیٰ اور سٹول معاف کئی کہ نماف کئی دا خواہ حقا نو دلتا ہم داری چی دے مرشی پا دے کفر باندے فلن یغفر اللہ لہم بالکل معافی نکے اللہ تعالیٰ دتا چکم سڑے پا کفر باندے مرشا نو اللہ تعالیٰ دے کافر تا کفر نماف کئی اور چکم مومن پا گناہونو باندے مرشا نو معلوم ہے چا اللہ تعالیٰ بس آغا پا مشیط کی دی اچا تا دغا سے معافیو کی اور چا سر قانونی معاملو کی چا سر درہم معاملوی چا سر در قانون معاملوی فلا تہینو اس مسئلہ داری چا ہر کل جہاد پتا سبانے فرض دے اور پتی کہ دمر دمر ثوابو نے دی اور عجرو نے دی نو فلا تہینو تاسو کمزور تیامہ کارکوئے بلکل گرے زار دے کمزور تیامہ کوئے چا منگا جنگ دے نزو دا وہن بنا کوئے وہن وی لکی کی زوف اور کمزور تیاتا یار مون کو لزت دے اغیسر دادی اغیسر دادی اللہ تعالیٰ وی نکنا وتدعو الی سلم او تاسو ممائلہ کے گئے صلح طرف تا مبلے کافران صلح طرف تا صلح تب کافران نبلے تو اس مسئلہ داری چھو گورے دے جنگ خطاب دو پہلو گان بھی کل کل صلح دا مسلمان دا پارا مفید بھی اور کل مفید نہیں بھی نو کہ صلح دا مسلمان دا پارا فائدہ منہ نوہ نبیہ و کافر سر صلح نہیں کی گی اور کفدی کی فائدہ مسلمان توا اگر باقصاد جرنیل و کرنیل اگر باقصاد وقت گوری نبیہ و صلح کی جوڑا پہلو گان بھی دل تک اسی بھی وَإِنْجَلَهُ لِسَلْمِ فَيْنَهْ لَهَا اللہ تعالیٰ ہوئی کہ دا کسان مائلشی صلح تا اور پدی صلح کی عزت دا مسلمان وی پدی کی فائدہ اور گٹ دا مسلمان وی نبی افج نحت عمر تا صلح تا مائلشا اور دل تا مسئلہ دا دا چی تاسو مبلے دا کافران صلح تا بلے یاد کرال چی تا صلح کوا یو بل سر تکراو راگے تکراو نشتا تا سمیں جدا جدا حالات کی کم صورت کی چی عزت دا مسلمان وی صلح اوکا اور چی کم زی عزت دا مسلمان ندی بیزتی پکی راضی نا صلح مکہ اوکا جدا جدا شوئے تو نا موزوگانی جدا شے و تدعو الی سلم او مبلے تاسو دا کافران روغی تا چی تاسو دا شیخ پیو لنی شے چی کاما سا روغ اوکا ولی زان تم رکم زورے کے اسلام تا دا سی نسبت کے پا دنیا دا خدا اینا غیب راضی اتا تبا منت کی تبا گورے منت نا کے دا آغا صورت تے چی پا دی صلح کی دا مسلمان سے بھی بیزتی و توہین بھی یا پا دی صلح نکے وانتم الاعلون اللہ تعالی و تاسو غالب ہے اخر الامر تاسو غالب ہے تاسو را غلبہ در کوم نچ اللہ و تاسو غالب ہے نبی تاسو کہے ولی وطن میں تو نہ کہے والله معكم الله تبارک وتعالى تعالی سره دی یعنی مدد د الله تعالی تعالی سره دی مؤمنانو سره د الله تعالی مدد دیږي ولن يتركم اعمالكم اور بالکل نکمه وی الله تعالی ثواب د عمل استادو تاسو د اعمال ثوابونه الله تعالی کمینا چې کوم عمل مو کړی دی هغه که په هر ځای کې دی الله تعالی به دا غي جر درکې خو په شرط دی باندې چې دا اعمال کې اخلاص دې دا ته بار بار وان چې اخلاص پکې نشته بلا اور پسې شه یو تند سه بل کېدلې کافرانی په مخه غسری چې کوم کافر لذی با تاغه وجنی او زخمی کړي دا کافرانی دا په مخه باندې غسری یو صحابی راغه نبی رسول الله دې کفلانی خو دومره لوی قربانی او داسې پهلوانی او داسې وکړه چې دا کفار ټول تثر به تر کړه لکه د ګړو په شان هوز غلو یو خپل خوا نبی علیہ السلام دې به کافری دې کافر اوس عجیب خبره دا ده چې هغه دومره زیات چې کنه هغه جنگ مهنت او نبی علیہ السلام دا عبد الله بن مسعود زور په زول کېدل چې پیغمبر اسلام دا خبره څنګه کړی دا هغه معمولی زخمی شو او بیا ځان ته دا څورو کې خو دا خېټې په اوروالو لا زورې ته په خودکشي وکړه نبی رسول الله سلام خبره رښتیا شو دا جنگ چې کوو دې لا مرشه نه دی هغه قریب الموت ته نیو تنه مبارکي ورکړي چې شهادت ته مبارک شه نا غور ته وي چې ما خو جنگ د قومیت په بنیاد کړی دی اسلام لپاره نه سوچ مو رسید اخلاص پکې نو نو په هغه موقع باندې او نبی رسول الله مخکې ویلو چې به کافرونه جهنم ته بزي نو دې په حقیقت کې منافق وو چې دا جنگ کړی دی د قومیت په بنیاد باندې کړی دی الله د رضا لپاره نه کړی نو خبره مې تاسو ته کوله چې ګوره لنیت رکم اعمالکم بالکل الله تعالی هغه نه کوم استاد لپاره ثواب د اعمال استادو خو چې عمل کې اخلاص وي عمل د الله لپاره وي اسلام لپاره یو کار کوي او کنه د نوند لپاره وي امنیت لپاره وي بلې مسلې لپاره یې کوم ځای انما الحیات الدنیا بیشک ژوند دنیا لعب دا لوبې ولهو نو مشغلی دي دا لوبې مشغلی دي دا اساسي تصورات او خیالات دي حقیقت مسیقت نشته حقیقت چرته په دې دنیا کې څوک هغه به حلال او سشو هیڅ نشته هغه د ماسومان او غلوبې دي مونږه مکانات جوړ کړو دام وکړو دام وکړو درنګ بس یو اخري سورلی دا قبر ته ورسولو چې دا غري کور دې فایګین نه پری دي مخې بزو نو غرض دا دي چې دا الله تعالی وایي په دې باندې تاسو ځان مدو ته کوي بار بار دا خبره کوي چې ګوره دنیا باندې دوکه نشه کله به یو شکل کې دنیا تاسو لرا دي کله به بل شکل کې راځي کله به بل شکل کې راځي پام کوي زمو امتیانو چې په دې باندې تاسو دوکه نشه ښه او دا مخله قبضه کې وانخلي دې دنیا ډیر خلک وځي دې دنیا ډیر خلک وځي دي حدیث کراځي ته څومره کسان سره دې کاونه کړی دي په دومره مې وځي دي جماعت یاد نه دي چې څومره مامور کړی دي څومره مامور کړی دي نو سیب الله تعالی وې دا سری مکه وای ګره مکه وای نه دا نه پوې ګای نه دا خپل زندگی په دې متبه غوي امون ورپسې ورو را هغه تیراوال چې کوم ماسون ټوپک سنبالو لږي چې تر پیزو کالو کې ټوپک ولا ناشې او مونږ چې لګون ته ځان سنبالو لږي نه غتی کار جوړ کړو دنیا په انما الحیات الدنیا تاسو مهنت کړئ تر دین لپاره کړې دې د علم لپاره کړې دې بل لپاره دومره مهنت کا کړې هغه نور خو پرې دې چې دا دې کې بلا کوم سکولونه وایو هغه د پاره د ګاډو تنظیم د هغه د پاره د جامو تنظیم د هغه د پاره د جیب خرچې تنظیم هغه د پاره نو خرچا کړ لیکن دا الله د دین لپاره هم سشتا نام ګور سشتا چرته یو بچی سره تر دې راغره دلته خو یو بچی له ډبور کی دا ټول ټبر راخلا چې دا بچی نیولې وو خو سکول کې دیم دا تاسو کړو هلته دیم چرته کړې دې دنیا د پاره خوشغلې تا ورته یو ورځ ویلې چې بچی موزل راشه دنیا د پاره خو په مخه کوي یو ورځ ورته ویلې چې بچی را شکل دې سم کړه د کافرانو شکل دې جوړ کړ دې ما کړه ولې راځي تر خپل بچی ته چا دا ویلې دي خدای کو کوم عمر تا واه او کنه مونږ ځان خپل دا کېږي نو مطلب دا دی چې غرض انما الحیات الدنیا دا هر څه چې ګورې سم نشته چې دا سر کې پټی شي خپل د خپل یو اخبار کې کتلې زری طرف یو تنو علاقو چرتا کیا دغه علاقو کې د زیندا یورپی علاقو کې ایم بی بی ایس ډاکټری کورسونه ارته تقریبا تکمیل والو او بس اړه وفات سه په لاس را ده علم چې کای په کې مرش شهید دي او چې دغه کار کوي نو دنیا په لاس را نه اده باندې کوم ثواب هم نشته یو سره ول چې ما سو کوم آی مې کو ما ایس کو بی او کو ما ایف او کو ما داو کو کج اګی باندې ثواب ته مله کی در پسی دي کی په دې واټ از دې سیمدار پسی دي کی په الف باغ در پسی دي کی خو په دې با مو خایې چردا هغه خو ته دنیا د پاره سړې کی چې دنیا په لا حاصله کې جام خره خډیر غریبانان دغه سیلا آیا او تن داسه وفات کده پلار جړل به هاي زماله کونه روپے هغه ورته بابا زماري زندگی تبا کړه اخرت تروانی ملته بس کوم ته دنیا پتی جاړي زماري بیڑا کر کړه زو د دې ځای نظم کې ورکه ته وک ما سکړي اګه بابا سره سکی کی وي خرڅ ته زکلم ته پیسو ته ښه پات ها سوچ پکار دی دا دنیا دی وای تو مينو الله تعالی وای کتا سي ایمان نوړل صحیح مؤمنان سره وتتقو اور تاسو بالکل دا اللہ نے یرا اکڑا دا اللہ مخالفت نہ مزان بچ چو یؤتکم اجورکم اللہ تعالی و اللہ بدر کئی تاسو دا اجورکم حقا جزا دا عمال استاسو اللہ تعالی دی چا عمل قرینا اللہ تعالی دی چا عمل ضائع کئینا جی ولا یسألکم اموالکم اور نقوالی اللہ تعالی استاسو نا ٹول مالون استاسو چرت داویلی دی چا ٹول مال مال را کئی لسم ایویلی دی چا لسم را کئی شلم را کئی سلویختم را کئی او کچر تسو اگا نور بانے خو من او تاسو نبوی گو دا کھانس دے او دا فلان دی ایکی پینزم دا واضحا ایکی پینزم ایسا دا مالی غنیمت کی دا سی ور پسیش ہے اللہ تعالی چر تا مطالبہ ندا کری چی دا جیب او دا سری دا ٹول بینک تے تشکا او دا مال را کھ اللہ دا سی نکے یو مانا مانا سا دا لا یسألکم اللہ تبارک و تعالی نگواری ستاسونا اموالکم تمام مالون ستاسو اللہ نگواری ایس الکموها کہ اللہ تعالی دا ٹول مال ستاسونا گفتلے فیحفکم تاسو بے تنکڑی وے تب خلونو تاسو بے بخل کو احفادی تو ہی کہ ٹول مال دا سڑینا واقع تشفادی شی سار خانا و سی ما خان دیا چلے کنا بلتے اللہ سے چلے نا اللہ دا دینے کئی تاسو بے ضرور بے ضرور بخل کو اللہ دا ٹول مال مطالبہ نہ کئی لسما شلما صلی قم مطالبہ کئی بعض موقعوں کی جرد پینز میں حیثے مطالبہ دا اور بیا ہم تاسو پہ کے سکوے یو مان اور دارنگی لا یسألکم اللہ تعالی نہ غواڑی ستاسونا مالون ستاسو دخپل فیدی دا پارا بلکہ کستاسونا غواڑی نستاسو دا فیدی دا پارا دی اللہ تعالی نہ غواڑی ستاسونا مالون دخپل فیدی دا پارا کہ غواڑی دا مالون ستاسو فیدی دا پارا دی چی کم مال دی اللہ نور کا غم محفوظ چلال شیل تا بس سنبالا ہوئے بیا جی اللہ وی زان لکھتا نکو ہم زمان خواجت نیشتا چی در تمیوی دا مال دلتا کہ اولا کوا دا مال دلتا کہ خرچ کا جہاد دا پاردا سے اوکا مقصد دا دی چا عالمی بین کے دا پیسے ستا جمع شو تو اللہ راشی تب ایخ درم نمبر ولا یسألکم اموالکم نگواری اللہ تبارک و تعالی ستا سنو مالون ستا سو دا خدا اللہ مال لے اقبل مال غواری دا مال دی چا دے دا مال دا اللہ دے کزمنگ دے اللہ را کرے دے امتحان کے چولی اللہ وی اقبل مال در نگوارم ستانا بس بیولی بخل کہے کہ شید بلدے غواری مالک نو بیاخو اور کول لی یا پائے کہ بخل لے گوئے درے معنی یاد ساتھ ہے وَلَا يَسَلْكُمْ نَقْوَرِ اللَّهِ تَعَلَىٰ سَاسُنَا مُوَالَكُمْ تُول مَالُ نَسْتَاسُ اِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا کَ اللَّهَ دَا تُول مَالُ نَسْتَاسُنَا غُفْتَلِ فَيُحْفِكُمْ او زوری در باندی کولے فَيُحْفِكُمْ زِي مَمَانَا زوری کولے پتاسو باندی تنگولے چدا مال با خام خارا کوئے تول تب خلونو تاسو با بخل کولو تول مال بزیا تاسو نور کو فاللہ تاسو نا تول مال نگواری وَيُخْرِجْ اَدْغَانَكُمْ اور اللہ تبارک و تعالی اخکار کئی اذغانکم هغه بخل ستاسو بغز ستاسو چې ستاسو کم بغز دی بخل دی الله تعالی وی هغه کار کوم چې دمو پنا او کوم شي معلومه شي دا بخیلان دي دا افغانان دي او دا چې ریکن تلی بشي دي ها خبر شه انتم ها اولای تاسو اے خلقو ها خبردار دا تنبیه ده انتم تاسو ها اولای اے خلقو تدعونا تاسو بلل شه لتنفقوا فی سبیل اللہ دے لپارا جو لگوئے تاسو دا مال پلار دا اللہ کے تاسو نا مطالبہ دارے چی دا مال نا دا اللہ پلار جو لگوئے فمنکم باز استاسو نا من حقا سوکتی یب خلو چی اغبو خل گئی ومنکم من یجود دا اور سر مقدر دے او باز استاسو نا آگا کسان دی چی اغی سخا کئی تو باز پکی بخیلان شو او باز پکی سخیان شو تو چی سخیان دی اخلال السیبا میدان ہو گٹو لیکن چکم بخیلان دی ومن یب خل چا جب خل کو پدی مال کے اللہ پلار کیوں نہ لگو فانما يبخل بشكا بخل کی عن نفسه ذان قبل ذر نقصان ذان دی و بعد دی بخل جاتا دے دتا دے ولی مال خدا اللہ لار کیوں نہ لگو او خپل تے نہ لار مزید پہ بلکہ دی قبر جا پر برا گی رہی واللہ الغنی اللہ تبارک و تعالی بے حاجت دے مالدار دی جی و انتم الفقراء تا محتاج اللہ تا اللہ مخلوق تا محتاج نہ دے او دا مخلوق طول اللہ تا محتاج دے اگر کدے وہ عزت حاصل دا سم اللہ تا محتاج دے وَإِن تَتَوَلَّوْا أَوْ تَعْصُوا إِعْرَاضَكُمْ دَدِي حُكْمُنَا مُخْمَوَالُونَ دَا حُكْمُنُ مَنُ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا اللَّهُ بَرَاوَلِي بَدَلْ كِي أَوْ قَوْم غَيْرَكُمْ سَاسُنَا لَا وَتَاسُ بَدَلِي كِي أَوْ سَاسُ فَزَايَ أَنْصَارَ رَالُ أَوْ سَاسُ فَزَايَ يَمَنِيَانَ رَالُ سَاسُ فَزَايَ عَجَمَ رَالُ غُرْ عَجَمُ تَعَالَى تَعَالَى دِينُ وَرِكِي كِي زَايَ سَايَ بَدَايَ قَلْ كَارْفِ قُلْ سَاسُ هِي كَوَايَ أَبَازِ بُزُرْغَانُ وِي كَنَا أَغَ عَرَب رَاشِنَا غَي دَاوِي كِي اللَّهُ تَعَالَى إِحْسَانَ كَرِ دِي دین اندر اغلے خود تاسو با تاغی دین خادمان سے رائے ہوئے ان کے او دے مقامات کے تاسو خلد عربوں اوری دلی دی کنی دی اوری دلی نا اللہ تعالیٰ دا غیب پزائے بان نور کاروالا کسان پیدا کر آغا اخبال کافی خود نور اللہ تعالیٰ پیدا کر سم ملائکون امسالکم دا خیجی چتے والا قدا زمانگ تخیف مانی سے بیان میں پرون کتلو نا آغا کو آغا یو وقتا تی رکڑو دیر بیان نہیں کرو سات ہزار پائی کے مسلمانانو پا آغا یو خبر اکراوی چی دا تبلیغ والا دری جماعتنا پا دغا وقت کی دا پاکستان ندی علاقے ترا غلیو اور دغا خلق کچھ دے سنا خبر نو کنا خیجی دا دیر اللہ علاقہ را 33 گھنٹے مزل اگا پجاز کی کرے اردائی چی دا سوزرلینڈ بلا دا داگی نا پاپا مات سپ اغوی چې سیف په دې باندې خوشاله شوم چې دا درې جماعتونه مې مستقل ولیدل ډېر زیات خوشاله شوم هغه وی چې کم مهنت هلته کړې دی هغه ما په خپلو سترګو لیدلې الله دې نه بیا کاره دی نه واخلي بس دا کسان ولیدو دلته خو تاسو دا دی خو پرېږده کنه دا دی خو آسان دی هغه چې هغې 33 گھنٹې د جاز سفر یادو کله موټر کې ځا کله جاز کې ځا کله بحر الکاهل د پاسه ځو کله هغه واقع مې رہی کتله نو جی الله تعالی وایي زه به نور راولم که تاسو دا کار نه کړئ دا کار خو به کېږي دا بکی کی دانا دا چتا سو قلسری نہ کرن بھی مذاکار و پاتی سی اللہ و نور واونا بل جانا بدا کار والا ثم لا یکون ام سالکم ای بس تاسو پہچانی تو بخل کے بس تاسو پہچانی اگے بس سکیانی سوک تے نہ مراد دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخیتا سوکنا تو سلمان فارسی او کوئی ولا لاس کے قدر دے دقم تب اللہ تعالی دا کر حوالے دقم تب حوالے کی او بازو کی راضی ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالی اللہ تعالیٰ دشمنی دی ولولا شاء اللہ تعالیٰ تمہیں فلا عرفتهم خامقا فی جنب تجیدی فی ما هم باغنق دی ولتعرفن لهم اوطاس بفی جنبی فی لحن القول فہغ چالا کو خبر دی واللہ یعلم عمالکم اللہ تعالیٰ خبر دی عمل مستاسنا ولنبلونکم خامقا ازمائی اللہ تعالیٰ تاصل را پدی جہاد کرا حتان علما تردی پوری کی جدا کے المجاہدین من کم جہاد کون کی کتا سکری وصابرین و صبر کون کی فدین دا اللہ تعالیٰ باندے او آن تسان کیا غیسی بھی جہاد کون کی جا اللہ بے جدا کی و نبلو اخبارکم اللہ تعالیٰ اختارکی حقفت رازن استاسو اور دشمن استاسو دا اللہ دا رسول اللہ فرح ان اللذین اپتا اجرا کسان کفرو کتا فراندی و سب دعاو سبیل اللہ منکل خلق دلار دا اللہ نا و شاق الرسولہ اور دارنگی مخالفت کی پیغمبر علیہ السلام سرہ من بعد ما پس آغی تبین لهم الهدا چه واضح شدوی تا هدایت عرص ور تا واضح شد دلائل دالن لن یبر اللہ بالکل دی ضرر نش رسول دین دا اللہ تعالیٰ تا شیان سے شے کسل بانی دا خبری کئی پلک دا دا کئی خدا اللہ دین تا نقصان نش رسول وسا یخبتو آمالهم اور اللہ تبارک و تعالیٰ با بی خیدی چاہ جائی کی اگر کسی جنہ دو دی دو اسلام خلاف آمال مراد دو اسلام خلاف تکم کوشی جنہ دی اللہ تعالیٰ با غولا بالکل کسی بی خیدی جائی دی دی یا ایھا الذین آمنوا اغ کسانو چې ایمان مروړی دی اطیعوا الله اطاعت کوئ د الله او اطیعوا الرسول اطاعت کوئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا تبدلوا او نه باطلوئ تاسو اعمالکم عملون خپل په شک او په منافقت سره یا په ریا او په شهرت سره ان الذین پتای سره کسان کفرو د کافران دی او صدوا عن سبیل الله من کوي خلق د لار د الله نه ثم ماتوا بعمل شدی وهم کفارون اور حالدار چې دوی کافران دی فلن يغفر الله بالکل معاف کینا اللہ تعالی دی تم خنن کہ اللہ تعالی لهم دیتا فلا تهنوا تاسو کم ور دے مکار کرے دے جہاد مبارک و تدعو الى سلم مبلے کافران رو گے دا خدا باغ صورت کی جب دی نقصان دے مسلمان ہی و انتم الاعلون اور حالداری کی تاسو بری علی و خالد ہے والله معكم مدد اللہ تعالی کر دے ولن يترکم بالکل نہ سمے اللہ تعالی اعمالکم ثواب عمل تاسو انما الحیات الدنیا بے شک جنگ دنیا لعبن لوگی و لہن اور مشغلہ دا و ان تیرینو او تتاس ایمان لولو پا اللہ باندے و تتقو زان مبچہ دا گناہننا یکتکم ندرکی بتاس اللہ تعالی اجورکم حق جزاد عملون استاسو و لا یسألکم اموالکم نقوالی اللہ تعالی استاسو نطول مالونا ای یسألکموها کچر تکی غفتلے اللہ تعالی یا رسول اللہ استاسو نطول مالونا فیحسکم او زور دائی باندے کولو تب خلو فیحبکم زور دربان کولو تب خلو نتاسو ببخل کولو ویخرج اللہ ویخرج رانکم اللہ تبارک و تعالی اختار کئی حقا بخل اتاسو بغض دشمنی کی نحسد بخل ہا خبر شے انتم تاسو ہاولائے اے خلقو تدعونا بلل شے اتن فقوتو لگئے مارنا فی سبیل اللہ فلار دا اللہ کے فمنکم بعض استاثر من حق سلطی یا بخلو چی بخل کئی اور بعض اس لئی بخل نکئی ومن یا بخل چا چی بخل کو تو معلوم کی فہنما یا بخل عن نفسی ہی بخل کئی دے دے چار پارا با زرر دزان خل پارا زرر اخل لے واللہ الغنی و اللہ دی حاجت دے وانتم الفقر و تاس محتاج اللہ تعالیٰ تا وانت تولو کتاس اعراض پہ مخموان لدینا یستبدل قوما بدل کے براولی اللہ تعالی قوم غیرکم ساکنا علاوہ ثم لا یکونو جادغ نوے قوم بنوی امثالکم پچان ساکتا سکی تو بخل او پدی کنی بخل او پدی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تاخر ویتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم وللہ جنود